Nie wiem co oni tam piszą, coś tam mówili, że idzie to pilot. Lecę se w dół i nie boję się, że będą martwić się chujową ksywą. Lecę na dół z moją ekipą dziś, mam dwie nogi, także chcę się żyć. Niezależnie już się mamy kwit, nie patrzę nawet na głupi pis. Ważne, że mam moich braci dziś, zwijaj mi coś i odpalaj bis. Nie odpalę nawet jak to diss, ze Stanów dostaniemy pakę wiz. Pozdrowię cię mama, piszę list. Piszę list, piszę list. Piszę list. Co robią pligi na dole? Mój kurz tak mocny, że zajebał szkołę. Nie perko z Edmoli na stole, dzisiaj się z nią nie podpolę. Piję do gibo na wodę, teraz w tym życiu spełniam główną rolę. Nie lubię kaper i ludzi, to dlatego nie mam mnie w twoim zespole. Oni poginęli se, ludzie z planety May, jestem za mądry dla ludzi, dlatego tych dawek nie dzielę na pół. Oni poginęli se, ludzie z planety May, jestem za mądry dla ludzi, dlatego tych dawek nie dzielę na pół. Nie wiem co oni tam piszą, coś tam mówili, że idzie to pilot. Lecę se w dół i nie boję się, że będą martwić się chujową ksywą. Lecę na dół z moją ekipą dziś, mam dwie nogi, także chcę się żyć. Niezależnie już się mamy kwit, nie patrzę nawet na głupi wpis. Ważne, że mam moich braci dziś, zwijaj mi coś i odpalaj bis. Nie odpalę nawet jak to diss, ze Stanów dostaniemy pakę wiz. Pozdrowię cię mama, piszę list. Piszę list, piszę list. Piszę list. Dałem to tym pizdą, tak. I teraz bis chcą i żą. Beat smak, bo nagra miałem instą. Beat prąd, beat koks, biorę go a te spłyn, bro. Nie wiesz co daje im on, nie wiesz co daje im on. Paranoję mam od baki żon, on datuje jak jakiś dron. Mówię typom by trzymali pion, nie siedzimy chociaż mamy tron. Nie obchodzi już żaden klon, póki jest zdrowy mam wszystko. Zapoznałem ją z moją mikrą, potem zapoznałem z moją dziecką. Wiedzą nie są sponce, ale mam grupę, która mnie poprze. I do zaoferowania mam tylko chłód, ale ona mówi do mnie słońce. Słyszę te numery jak kłamie z dup, mówi, że się na ulicy masz dobrze. Ci gówniarze, że cię ubiją za parę stów i szybciej skończysz koncert. Włożę się trochę skromnie, przybijam pionę z frontem. Mówi, że liczysz tę flotę stąd, ale nie wychodzi sam po dziesiątej. Dziś jeszcze tu, ale będę wszędzie, hajs moim jest teleportem. A na scenie same moje kopie, dzieci po pierwszym dropsze, hej.